कैसा दर्द दिया मेरी जान मैं तुझ पे फिदा या दिल रुबा या दिल रुबा या दिल रुबा या दिल रुबा या दिल रुबा या दिल रुबा या दिल रुबा महफिल में तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के पहलू में बेफरार दिल कैसे न धड़के कैसे न धड़के यम्मा यम्मा यम्मा मैं परवाना तू शम्मा यम्मा यम्मा यम्मा तू परवाना मैं शम्मा यम्मा यम्मा यम्मा मैं परवाना तू शम्मा यम्मा यम्मा यम्मा तू परवाना मैं शम्मा यम्मा यम्मा यम्मा मैं परवाना तू शम्मा यम्मा यम्मा यम्मा तू परवाना